الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت فيقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا سورة النساء کی اولیسا جاوی کشپار صحکام دیسلاح در رعیت دوامخ کے بیان شو اوغی پسی دویم حصا 58 آیت کی شروع کی اوغی کے واحکام سلطانیی اغد اصلاح دو مشر و سربراہ دو پار جی دیمین مین کے زواجرو دا اہلی کتاب دکا اہلی کتاب نقصان چکو د احکام د رعیت کې کو دغه خلق ته ډېر لوی انتشار او اختلاف پیدا کو هغه له ځکه زواجر بیان کړ دغه عیوب چې ګورم دشمنی کوي مؤمنانو سره الله علیه بعدائکم د خپل کتابونو تورات انجیل تحریف کوي تو پیغمبر بے ادبی کئی سمینا و آسوینا و اسما تو اسے بے ہوئی چھ شرکم کئی ان اللہ علیہ قرآن شرک بھی سرداغین عزیزان تذکیوم کئی یزکون انفسام افتراء علاللہم کئی کہب افترون علاللہ الكذب نور پسې نور بیانې د دې او شرکی اعمال چې هغه زمانه کېشتا د دې د ادباع او د دې د نسل عمدګه کار دی هغه به هم دغه شرکیات کول د سحر او جادو کار به دنیا کې کو ادا غینا پسوم دغس تر قیامت پوری ذاکار جاری دی چیز حلق و عقائد خرابی پدی شرکیات و سرا داغی سحر و جادو چیز داغی دیر قسم نو داغی که اعلا قسم ذکر کئی الم تر نگورتو الالذین آکسانتا اوتو نصیبا من الکتاب چورکل شوی دزیتا سلگ برخا دا اللہ دا کتاب سٹکی مکی ویلی دی سسورتونا او سو آیاتونا او سو حدیثونا زیب زی ٹک پک دیتا نصیبا نوی خوا یوتو الکتاب نو آخو استادانی مشرانی او نصیبن چی نو دا شاگردانی سلک سوال دا کتاب نا برکلی شوی بس پاگی عمل شروع کلی چی ما دا دیر دا یؤمنون بالجبت و الطاغوت اغی یقین کئی پا سحر او پا جادو باندی عجبت ابن عباس رضی اللہ عنہما سعید بن جبیر ابو العالیہ چا الجبتو الساحرو بل جبا کے جبت ساحر توئی امام راغب وی کل ما عبد من دون اللہ جبتن بغیر د الله نه چې چا عبادت کی نو ټول جبت ته کا بوت ته ک ګټه دا ک بندره ک انسان او شیطان کل معبود من دون الله. بیا وی سمی الساحر والکاهن جبتن دیتم جبت ویل شي زګدا پاره کی راضی کنا عبادت خوڑی رعام لفظ دے نظام یو قسم عبادت تے دی چھ خلقی کئی اعتماد پہ کئی یقین پہ کئی امام بغویم وی الجبتو الاوسان والتواغوتو شیاطین الاوسانی دغی بوتانو کې به شیطانان ناستو ولی کل سنمن شیطانن یعبر عنه فیغتر به الناس. هر بوت کې به شیطان ناستو هغه به خلقو له جوابونه ورکول او نه به کول نو خلق به دوکه شو چو ګورو ته دا ولی دی کنه دا به کوم ملائک راغلی هغه موږ سره سوال جواب کوي موږ خبرې کوي په دې حلق دبا کړو تجربه او طاغوت عام لفظ دی. سحر او طاغوت هغه چې سحر کوي ساحر او دغه سي كهانت كهانت څه ته وي د غیب حال كاهن هغه چاته وي چاته ته د غیب حال وي چې داسې به وشي داسې به وشي د راتلونکي وخت نو هغې كهانت ته جبت وي هغه ته طاغوت وي كاهن دغه کارونه کوي د خلکو عقاید خرابوي د غیبو خبرې ورته کوي داسې شرکی دمونه درودونه تعویذونه ورله کوي دا لویه کاته ده کنه. قرآن کریم ورپسې داسې آیت ذکر کړی دی چاگر داغی خلقو صحیح ترجمانی کی او بہر زمانہ کی خی چشتا ولی ویقولون للذین کفرو اوائی داغا عالمان دا اہلی کتابو دی کافرانو مشرکانو پا حق کی هاولائی اہدا چی دا دیر خلق دی دا دیر ہدایت والا خلق دی او ذا چان خذی من الذین آمنوا دا جزان تا مومنان و مسلمانان و اینو آغی خویس نمانی او ندم منی نتاویز منی نساختو نمانی اس نمانی گورو دا دا لاسن خلق دے او خو خدا خلق دے شاول اڈب ورکی چه دا دیر صحیح مسلمانان دے سادہ دا وګورن نن دغه خلک لیکل دا تعویذګر او دا جادوګر او دا دمګری چې دي کنه د دې دغه خلک ډیر خو خي چې دي تناستي او د دې قدر او عزت کوي نو دې ډیر خوشاله وي را دا وګورو دا سه خلک وینه پیدا کیږي ها اوس خو خلک ټول خراب شو ابو خدا سه صحیح مومنان خلق ہو سکتا نوائی دی پہ حق داغی کافرانو کی هاولائی چتا دی کنا احدان دا دیر پہ صحیح لار دی دا صحیح مسلمانان دی او بزرگان منیو پیران منیو د چانه زیات په هدایت سي دا کسان نه چې اوزان ته مؤمنان وي مرګري د پیغمبر دا داغین وی دا ډیر حق دی سبیلن په دین کې بلار کې باقیده کې صفاتونه کوي ځکه چې دا ری کار کیږي کنه هغه کار په ځای خلقو کیږي هغه ولا راولل کوي هر څو ډیر او د دې کار روان دی دوګو ته کاغذ ولولي کی په زرګونو روپې ته نو اخلي دا ډیر بلشان تعویز دی دا په زعفرانو لیکل شي زعفران د سونې نه ګران دی او دا د دینوم ګران شته خو ولي هغه وي د هدهد په وینه لیکل شي هغه دینوم ګران دی دا دی پا گریٹو نمو قرر کلی خواه خلق خود دوکی دا پار چاہتاوی تو را چرگا دمائی آدی کی چاہتا سوئی دا زان نے دین جوڑ کرے دی اللہ رب العزت سوئی اولائک اللذین لعنہم اللہ دغا خلق دکا تماشا کے نزدی مور دا خود دلرین ہے تماشا ہوکے بوئیت نزی دقا خلق دے چه اللہ پی لعنت کرے دے اللہ دا خپل رحمت نشغلی دی اللہ دا ایمان نا محروم کری دی دا قرآن نا محروم کری دی صحیح ایمان نشتا دی خلق لعنہم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا او هر سوک چیخا ایواز دی ندی اگر سوک چه اللہ پی لعنتو کی چری بانم امید آگا دا پارا سوک مددگار دے با قیامت کی گرزی دا سی اچھے کم پل دینو خلق باوی چی زید او گورا مرازا مرازا لدو با زینی کا نخوا اس سوک مددگار بینی خوا ادا کارو ندی دا دی دا اهل کتاب نه میراث پاتې شوی دی هغه ودا کارونه کول دی ولي کول پیغمبر سره مقابله کول چې دې خلق خدای ترابلی مونږ به توغوت ترابلو چې به توي چې دا خدای ظالمان داس کوي به بس دا هو مقابله وکنه چې سره عزت کرا شي هر څه کوي کار به وي اللہ رب العزت یو ردو کو چی ملعون دی لعنتیان دی نو بل رد پی کئی چی لپنگ دی گواری سو سرشتے نا زیدہ سکڑی دی نو اکا سو سروے خوبیا ویڈر نقصان کاؤ خوا ام لهم نصیب من الملک حیاشتہ دیدہ دی دی پار سبرخا دی بادشاہینا سو وزارت او صدارت او ممبری او چرمینی شتی او سرا شکر دی جدا او سرا نشتا فیض اللہ یوتون الناس نقیرا کچروی نبی ورکلے دی خلقو تا دی مومنانو تا صحابه کرامو تا او پیغمبر تا سشی دمرا سشی نقیرا لکه دکا جوری اڈوکی کی چشات یو کته غونته دې چرک ټونګه ده زکو ته نقر نقیر وی نقر دیک دومره څه شی به نه و او دا کنایه ده د قلتنا څه شی به نه و در زمانه کې دا دي او حضرت شیخ د پینډه وزیر یې کې بیا وی کنه کیونکہ چر زدیس و دورا و طاقت وے تو غلام اللہ کی پر حچے اڑاتے تھے دا وی دا غلام اللہ خان پوٹی بے لزولیو کہ زدیس و طاقت وے خان اب یا بے شعر ہوئی چھے گربئی مسکین اگر پرداشتی تخم کنجش از جہان برداشتی خو چې خدای پښو له وزر نه دی ورکړي کني چنچنه سکه یي ته هم به نو په دنیا کې دی له خدای ګنجل دی خدای وس نه ورکړي کني ځان وځ سر نه خلاص کی نو کوناله دا معنا حضرت شاہ صاحب وی موزه القران کې ان اليهود لما خالفوا رسول الله وافقوا المشركين في تعظيم الاصنام حسدا مشرک يهوديان چې کله خلاف پیغمبر سره شروع کو نو لاله مشرکانو سره شو مکی والا سره د بوتانو تعظیم د لات منات تعظیم به کو بیا د هتر اورس نو ښا دا د وجه د حسد نه ام یحسدون الناس بلکې دی حسد کوي د مؤمنانو سره او د پیغمبر سره دا ټول حسد وجه ده کنه حضرت قتاده وی الناس هاهنا العرب داما الناس يحدون الناس عرب حسدتها بنو اسرائيل دي وزرحات الشورو كنو فدي وجبان دي چولي دل الله پیغمبری ورکنا قال الزحاك حسدت اليهود قريشا لأن النبوة فيهم قرطبی ذکر کړی یهود قریش سره حسد پدې شروع کو چې د نبوت ولې پدې کې راغی نمرات الناس نا دلته کې الرسول والمؤمنون امام رازی وایي بلکې دې حسد کړی د دې صحابه سره او د دې پیغمبر سره ولي علامات او الله من فضله هغه مرتبه او هغه درجه چې الله ورکړي د دې مؤمنانو لپاره د خپل مهربانۍ نه هغه له الله مرتبه ورکړي دا دې په خپه دي دا ولي ولا ورکړه من فضله د خپل فضل نه او فضل سشید ابن جریر معنى الفضل في هذا الموضع النبوة پیغمبریت مراد التي فضل الله بها محمدا وشرف بها العرب دا فضیلت مراد چغل اخورق لمرتبه دا نبوته او عربو لے پدی عزت ورکو چاگر نبوت اللہ دادی قوم تراوستو اہلی کتابی محروم اکلو دیوی دے ند لائقو اللہوی دے لائق دے ولی فقد آتینا علی ابراہیم الكتابا والحکمتا واتینا ام ملکا عظویما دد اسلاف ذي لايقون ذيهم لايقشان ذي أسلاف سوكو مشران إبراهيم عليه السلام إسماعيل عليه السلام أغير الله ذا مرتبه ورقلونه دليهم ورقلونه مداركوي آل إبراهيم الذين هم أسلاف محمد وَإِنَّهُ لَيْسَ بِبِدَعٍ ده سناشنا خبر خونه ده وَإِنَّهُ لَيْسَ بِبِدَعٍ اَنْ يُوتِيَهُ اللَّهُ مِثْلَ مَا اُوتِيَ أَسْلَافُهُ چه ده مشران لئے ده مرتبه ورکلنه ده لئے مرکلن ده سناشنا خبر خونه ده چې دی وی دې نه دلایق دے جواب وکا چدی لائق دے دد مشران لائقو اللہ ول دا مرتبی ورکڑی وی ورکڑی مونگا ابراہیم علیہ السلام لا او داغا اللہ کتابم اسمانی والحکمت او پیغمبری واتینا ملک نازیما ورکڑی مونگا غیتا بادشاہ املوی فمنهم من آمن به ومنهم من صد عن یو معنا پس بعضی د اهلی کتابونه غسوکو چې ایمان راوړل په محمد صلی الله علیه وسلم باندې او بعضی غسوکو چې من شو ددنه دوه قسمه شونو به زاوی وي به محمد صلی الله علیه وسلم او بما ذکر من حدیث آل ابراهیم دا احتمال پکی لیکن اول احتمال قوی دی قرطبی مو یعنی بن نبی دد په حق خلق جوړل شنو دا اسلاف په حق کې هو اتفاق هو چې ټول مونږ د ابراهیم علی السلام په دین یو کنه وکفا بجنم سعیرا او کافی دے جہنم صدون کے ان اللذین کفروا بے آیاتنا بے شکا کسان چی کفر کردے پدے آیاتنو زمان سوف نسلیم نارا زردہ چی داخل بکدیل را ورطا اغسنگا وردے کل ما نضجت جلودهم ہر وقت چوس ودی سرمنی ددی سکارش کله ما راغله کنایه د دوام نه ده ټول عمر بدا کار تا هر وخت کې چوس ودی سرمنی ددی بدل نام جلودن غیره بدل با پیدا وکومنګ دی لا سرمنی نورې لیذوق العذاب او د عزیز پارا چې په درد پوشي لیذوقوا علم العذاب دا عذاب په درد باندې پويش ته کسمره چې سرمن کچکیږي کسمره هغه په درد ډیر پويږي دا ول الله سزا ورکړي اسی ظاهری ښکالو په دې باندې چې کو ګناه کړو و دې لومبو سرمنو کړو چوغور دې دا وتا هغه به سوزول کنه چې ری ګنا کړو چې نور نور پیدا کیږي ناوی خو ندي خبر هغه سرمنې خو د ګنا نه ندي خبر ناوی له څنګه عذاب ورکی به ګنا جواب دا دی چې سرمنو له عذاب نه ورکی دیل ورکی اخو یو ذریعه ده تا عذاب ده پارا نور دلت خودی ترسی اصل شیخ دا تا اخو یو علاو ذریعه ده خواه دو امدام ده چه تدی کفر و شرک محدود نو تاگی ده پارا حد نو چه بس دغا ده پورده اپل بنزی انور بنا کئی نو دیو جن اللہ والا سزام دا سکلنو خوا داغی داغی استمراری کفر او شرک پوجبان دولا امام راضی وی یمکنو ان یقالا احض استعارتن عن الدوام وعدم الانقطاع چې د دې عذاب چې دا به همیشه دې کې انقطاع ناراضي لا تقف عند حد ويو حد نه ولاړ ان الله كان عزيزا حكيما بشک الله زور اور ذات ته زور اور خدا سي کارونه کوي نو هغه نه خو څوک تاسو نشي کولای کنه او دې کې د الله حکمت ته حکیمن تخویف ذکر شو ورپسې بشارت ذکر کړي الذين امنوا وعملوا الصالحات وكسان چیمان راوله او عملونه کول نیک سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خامخا به موږ داخل کوو جنتونو ته چې بهيږي به لاندې دا وینې نهرونه همیشه به پاره کې همیشه لهم فيها ازواج مطهره دزیده پارا پدی جنتونو کی بی بیانشتا پاکی دی چه اللہ پاکی او صفا پیدا کری دار حیب نا دار نقصان نا ولت عادتا و خوینا و ندخلهم ذلن ذلیلا داخل و کدیل رضا سے آرام تا چه همیشه دی ذل ذکر دی امرات تینا لازم ملزوم ذکر کړل دي او لازم ته مراد دي د سوري سره آرام لازم دي کنه اگر خپل معنی کینوم صحیح ده داخل به کوزیل رضا سي سوري ته چې غړي رغت دي ډیر لوی دي دا نو بلغې ده پاره کیږي چې د صفات نه تاکید مشتق کې ز ذلن از ولیلن مشتق کړي ها دي کې مبالغه ای دا سورۃ النساء ولیسا چې هغه کې شپارس احکام تر 33 آیات پورې بیا د 33 نه تر دې ده پورې زواجر دا هغه خلقو لپاره چې په دې احکامو کې ډیر نقصان کاون ډیر تخریب یې کاو و دی احکام ذرائیت کے نالا احلی کتاب کنا و دی زینات وی مئیسا و باغی کنہ احکام سلطانیہ ذکر کئی ناوال حکم دی عمراو تا و بادشاہانو تا چی خلقو تخپل حقوق ورکے ان اللہ آیا مرکمان تو عدل اماناتی لی احلی آم دویم حکم دی عام خلقو تا چه دادا سه مشرانو تابیداریو که چه داغی تابیداری حقیقت که دا اللہ و دا پیغمبر تابیداری دا یا ایو اللذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و للعمر منکم دریم حکم رازی اکتر کی چکل دا مشر او دا کشرانو دا بادشاہ او دا رعیت اتفاق راغے نزیوس یا ایو اللذین آمنو خذو حذرکم فانفرو سباتن و انفرو جمیعا خوزے دا مسئلہ و رسویم دی خلقتا کپا خوخ نمانی نو پا زوری پی زی کیفو مسئلہ با خام خار سویم دا دریم حکمو دا جیحاد احکام سلطانیو کی او دا بادشاہ کار دے اغبا دا دی انتظام کی اغبا دا دی نگرانی کی سرپرستی کی در چا کار خون دے مسلورم حکمو چی احتیاط کوئے مسلمان در نه قتل نشي هغه ډېر رستو ذکر کوي 91 کې بهان مې سلورم حکم احتیاط فی القتل چې مسلمان در نه قتل نشي په سوچ او په وسله باندې کار کوي ځان باندې پریشانی وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا بنظم حکم دے اور پس سلور نوی کے چې جهاد کوي نو ډیر تحقیق کوي ډیر تحقیق کوي کله کافر د خلینوم د اسلام لفظ واورید نو بس بیا په گزار نه کوي ځکه دا مسلمان شکنه یا ایو الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل الله فتبینوا دیر تحقیق کوئے دیر ولا تقولوا لمن قال لكم السلام لست مؤمنا شپاکم حکم ده هجرت و نوی کی وی ستان نوی کی ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم ځانته مؤمنان ویو هجرت یې نه کو په مکه کې خوشاله و ملائکه د مرګ په وخت کې هغه ته سخت زور نه کوي چې دا تاسو کوم دینو اوام حکم دی مسئله د صلات د سفر او دغه سې د جنگ من وسنګې په دې کې یو سل یو کې وای 101 فیزا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناحن ان تقصروا من الصلات سفر کې به موږ کم کای کنه درکاته وکړه بیا ور سره د صلات خوفم ذکر کړي چې دشمن مقابله کې ولار نه واخ کې مون څنګه یې راتم حکم دی یو سل پینزم کې وای چې کله ملکونه فتح شو نو قانون د قران په کې جاری کې ان انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله ولا تكن للخائنين خصيما نهم حكم برست ذکر کئی 135 کی اغام دا دی اتم حکم تائید دے تفسیر دے 135 یا ایو الذین آمنوا کونو قوامین بالقسطین شہداء علی اللہ ولو علی انفسکم قانون بنا پری دے تانہ احکام دا بادشاہ دا داغه کار دی ټول با هغه په خپل اختیار باندې کوي خومین مین کې په کې فاصله ډیر راشي دا د منافقانو زواجر دي کنه په دې سکه زواجر د اهلی کتاب نشتا د منافقانو دي ولې ځکه احکام سلطانیو کې د دې لاس نه ډیر نقصان رسېده په قانون کې ذیب رکاوټ جوړ شوی دی همیشه منافقان سرمایه‌دار امیران دولتمن خلق سیټان دې قانون مخه تا رکاوټ جوړ کړی دی کټه چولې شنو بجاره ځکه په دې کې باندې له زواجری سخت دي نه تیاریږي قانون ته اغی ځان باندې چترای ګرځي اغی قانون برداشت کول شي خدا اول حکم عمر او تا چې هر قسم حقدار ته خپل حق ورکه دا امانتونه دي او په امانت کې ادا لازم ده ان الله یامرکم بیشک الله امر کوي تاسو ته اے مشرانو ان تؤدوا الامانات الى اهلها چور که امانتونا او حقونا پلو خلقوتا دام دا امراو زمواری دا که مطالبهو کی مطالبه با ضروری بی نزیب و تقبل حقوق ورکی ابن کثیر وی هو یعم جميع الامانات طول امانتون لشامل دی الواجبت على الانسان من حقوق الله على عباده كالله حقوق ديهم كل بنزيان ومن حقوق العباد فيما بينهم يحفل منك حقوق دي خلق او نيا داكي نيور كيك لكشوي دي بي نو مشر دا صدا پاري دا پاري چه تبوتا درخاصو كي اغه وتا توخو خو اجراشه هغه ته به خبر ورکی نو بس تا حق به نواخلی کچری کنا تا له خپل حق درکی کاغذو انکار کې ارس کې نه له سزا ورکی ددار چا کار زکه نه ده ورکه امانتونه خپل حقدارانو ته او دام پا حقیقت کی فیصلہ شوا کنا خوا فیضا حکمتم بین الناس کلج فیصلی کوئی ده خلق مینز کی ان تحکمو بالعدل فیصلی کوئی پا انصاف ان اللہ نعم ما یعظکم بی بیشک اللہ دیر بہتر وعظ و نصیت کی تاستا اصد قرآن نعم ما دیر بہتر دے غشے یعیدکم بھی چواز و نصیت کی اللہ تا استفاغی باندیم نعمہ شو نعمہ ما موصولو او مخصوص بالمدح ان اللہ کان سمیعا بصیرا بیشک اللہ دے اوریدن کے اولیدن کے دار سنا خبر دے دخل کو حالت وینی او دخل کو خبر یوری چریشتیا وی کا دروغ وی عرض جی خواب کور دا خود دویم ایسا شورو شوا نو دے حسوم یو بل سر ربطی کنا خونا منگ با کوشش کو دے ربط دے مخ کے سر دے خواب دا سمرے ذکر کرتا فقد آتینا علی ابراہیم الکتاب والحکمت فاتینا ملکن عظویما بادشاہی فکر آلی فکر بادشاہانو تیوی کنا چیسا سو بسکو ہے وہ سو ملک عظویم دل اللہ در کڑے دے کنا اختیاراتی در کڑی دی تو تازو بخلق تا حقوق ادا کوئے کنا کنا سے وہ بادشاہی چی اخبار کی دے غٹ تصویر راشی دیده پارا بادشان دی خواه از دویم حکم رعیت تا چکل بادشان دا سی لایق شو او صحیح شو نتاسو تابداریو که خواه یا ایواللذین آمنوا اتیعوا اللہ و اتیعوا الرسول اولی الامر منکم اے مومنانو تابیداری کوئے ہو خبر منے دا اللہ او خبر منے دا پیغمبر او کنا دا خو مخ کی دی کنا لا تقتیو بین ایدائی اللہ و رسولی پا دیسوک مخ کی نکے اولی تاعت خطا سبان دا اللہ و دا پیغمبر لازم دے اولی الامر منکم او غاچی خواندان دو علم دی پتا سکے او خواندان دو فیصلی دی دا حکومت تی پتا سکیم علی فلامی ذکر آورو چرا اشکال دفشی دا پکې نور رالو اطاعت خوم د الله او د پیغمبر کو نو اولو الامر سوق دي الله رب العزت وی چې اولي امر الله الف لام پکې عوض د مضاف لینا اولي امر الله الله خو نشی راتلی پیغمبر خو باندې یا خو بل کار د پار راغلو او د دې د پار خو الله بادشاہان او عمر او خلفا مقرر کړی دي غریبه پتا سو جاری کوي کنا غریب ځان نه سن کوي غریب تاسو باندې قال الله قال الرسول جاری کوي دا حضرت زون نشو قاشه سوګ په کار نه چې دا جاری کی پتا سو باندې نو اولو الامر معنا کوي مدارک ال ولات والعلماء ذکا خلفاء علمائی کا نخا تز خلیفنے تیر شوئے چی آغا جٹی علماؤ کا نخا ذکا آغا مانا کی ابو بکر جساس وی چی اولو الفقہ والعلم دا خلق سمراد فیصله با سو کوي چې هغه د شریعت نه خبري د فقہ د احکامو نه خبري کتابونه چاپېره پراتی فتاوی متون دا معنا ډیرو کړی حضرت جابر ابن عباس حسن بصری او عطوا ابن ابي رباح او حضرت مجاہد نقل کیا نبی حریرتا چه انہم امراء السرایا چوی دغت امراد دیولو الامرنا چه نبی علیہ السلام یوزیتا فوج و لخکر لے گو نباغی با یوتن امیر کو نغیتا امراء السرایا وی ناغم پا کرالو چهری بالتا که ده امیر حکم مانو کنا حدیث کی راضی عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ فیه دعابتن فیه دعابتن ده ده مزاج ده ٹوکو گنتے ہو ٹوک مارو ارځه کې داسې کنا زه ویر کړو نو چې لاړ هغه ځای ته ورسېدو نو زه خپل مرګرو ته وې مامورینو ته چې خشاک را جمع کړي هغه را جمع کو چې را خشاک سګي وږي هم نشته یو ورته بلکې بلکې یو دانګه وتا زامیری ما زما حکم بمانے حبیبینا من خو ایمان دا دید پر راولے چی دور نزان بچ کو چی وقنا عذاب النار دقو دا حدیث ما خز چی کلاغی را لنبی علیہ السلام تہوی چی گور امیر سے من سر دادی چلو کو نبی علیہ السلام لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق امیر امیر دیکھو دے اختیارات محدود دی دے بدا اللہ پر نافرمانے کی امارت نکی جدا سے حکم کی جالتا کہ اللہ نافرمانی راضی نا لا طاعت فدی کی بیتاعت نشکے دے دا امیرو چلتا دا قرآن و سنت دے و حکم خلاف ورزی کی گی ناغل ازورا ناغل خواب اگوی ما دی تا پرشتیانوی خواست مکاتا چی دی دما حکم منی حکم نمانی کنا عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ رابشی فا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ کچر استاسو اختلاف پیدا شو پیو معمولی خبره کې فی شیئن کتاستا معمولی خبر اخکاری نواپس یہ کہ دا اللہ کتاب تا و دا پیغمبر سنت تا فردو اسا مطلب یعنی کارا قرآن و سنت کی داغی حکم نو کارا نجی کارا نو نسوچ و فکر بکوئے پکی تدبر بکوئے ناوی سره با دمرا چرتب دو قرآن و سنت تا اخذ اوشی کا نخا استنباط بتنوشی ادا حق اغی تحاصل نخا فین تنازاتم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اولا دا پیسل رالا چدا دے کہ او سڑے دے اگر نپا حج کے اپا احرام کے نقصان شوے دے نو سوئے قتل کردے دا ارگوش نو چیزی دے پارا بس پیسلی ابو بکر رضی اللہ عنہ عبی ابن کعب تاوازو کوی راشا راسلے جاہل گنتے ہو نا او تبی تسنگ خلیفہ ہے چتا دا مسئلہ نظر دی نبل تاواز کے اوی پاگل پارام کے نوست تو دزین سخا بارے وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ یہ قرآن کریم ویلی عرض ہے کہ چوستشیدو شہیدین من رجالکم ویحکم وی زواعد لم منکم دا دغی مسئلہ کی راغلی نویر ما بلتا آوازو که کنزی آوازی نشم زواعد لن قرآن یاد کرو چه دو تن انصاب دار بس اغا فیصلے اکڑا ناو قرآن و سنت کی خکارنو چی خرگوش بس دمر راغلیو چی من قتل منکم متعمدن فجزاهم مثل ما قتل دی بدل بسی داغی مثل چی دکم قتل کرده دی مثل نو مثل مبهم دکنا ناغی تی ناغی بهم لرکو الماس یا ورپس راواغستو الماس دا علم ناغ ابحام اتنا لری کو اپریشن یا ولو کو ناغ وقت کسو خو سلو را نیوی دخار گوش ایدا بارکے خان تا نقصان کرده تا سی دیر مسائل چیغ بخکار قرآن کی نوکا نا چی عبداللہ ابن سود رضی اللہ عنہ نا تپوس چیو پا حق دا اغی زنانا کی یو خود متولقا غیر مدخول بی ها دنا خود ذکر شوا چیس نئی تش نکا قدری شوی او نما حریو انما سوی کنا من غیر انتا مسوحن نراغلی نا خوشیو خوچی دغسی یو موت و تراشی دسلاقو پزی موتو ندا خبر قرآن کی نوا چه صرف عقد شوه ده دیو علکو ده جینه او علک مر شو نو ده دی سر بسی چل کی پیسل بسی عبداللہ ابن سعود وی چه مال محلت راکه هر صورت چه محلت ورکو از محلت نفس یه وی چه ارا لها مثلو مهر مثلها لا و کسا ولا شتتا ای زمان اجتحاد داده تا قرآن و سنت پرانا که چی دیل و محری مثل ورکولش ناشنا خبر او کن خلقو خوی چی متعبو لورکی لکا پاغی بے قیاس کئی چا بوی چی نیم مهر و چاسو او غوی چی نا پورا مهر چی دا پیسلی او کنو اپلی او تن پاسی دو وی ما تیاد دی چی نبی علیہ السلام ام دا سی پیسل اکلی و عبداللہ ابن مسعود وی چی الحمدللہ شکر دی اللہ چی دمائی دی رچکو مسئلہ با قرآن و سنت کی خکارہ نہیں باقی باندی با مجتہدین کینی او دا قرآن و سنت نبی رو باسی پخپل اجتحاد و پخپل زور دا علم سرخا چی اللہ چی اللہ دا استعداد ورکڑی کنا بس اغیلے ورکڑے ہو نو که اختلاف ہم جوڑ کو پیو مسئلہ کی نردوہو الاللہ والرسول نو اپس یہ کہ اللہ کتاب دا و دا پیغمبر سنت تا ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر کچر تاسو ایمان راوڑی پا اللہ پرد دا آخرت ذالک خیرون نو دا فیصلہ قرآن و سنت تاولل دا ډیر بهتر دی د سنا د دینا چیتی بل پل اوڑی کم پل اوڑی بل کتاب ته ونسی بل ملال ونسی چه دا قرآن و سنت عالم نی اگه سا بل سا بویلی نو خواه رمل جفل بینو رمل جفل تا ونسی گوره دا دیر بہتر دا دا دین پا لحاظ سرا دا اللہ پا نیز وحسن و تاویلا اور دیر خیست دا پا عاقبت کی چه تاسو پی رضای چه ردیر دا بردست پیسل ہو شوخا دیر برکتی پیسل ہو شوخا دا حکمو تنازو دا فیصله ده کنه تنازو تیما ابو حنیفه رحمت الله علیه تا کسان رالو مسلې ته پوسټ نه کو ما یو وی دې تاسو وی او تاسو هم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وی پاس ہے تازو بیدت یعنی ہے سب بیدت تے دا اللہ پا دین کی تنازع ویدا بیدت تے دا بر چی یو یو سوی تبل سوی دیتا تنازع ویلش نا نا نا چی اگر سوی تبا سنوی تبوی چی رازا چی لڑ شو تا پوسو کو اکتاو تاوی چی نه داسی نه داسی دا دا تنازو پیدا شوندی تا بیدت ویلی شی اوی دا بیدتیانو پیسر نکو ما نن کم دیتا خبرو رسید علم تر زجر شورو شو قانون ذکر شو چی قانون پا خلقو باندی جاری که خلقو دا حقوق ور که منافقان کل دا منی خواه نګوریا کسانو ته یزعمون چې دعوه کوي انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك چې دې ایمان راوړل دي هغه کتاب چې تاسو نازل شوی دی او هغه چې مخکستان نازل شوی دی دعوه دا کوي چې مونږ ولې ټول کتابونه منو او دا الله کتابونه دی ولې مونږ ته دغه ښکار او دا دعوی کوي ښا پوچې د فیصلې واخراشي یریدون ایت حاکمو اله طاغوت نو اراده لري چې فیصله وسی شیطان ته زور شیطان چرته یې ښا شیطان نه ځای نه خالی کیږي شیطان نکلې او خارو یو نه چې ډیر شي او کتابونه ځان سره یې خې چې دا د فیصلې کتابونه دي یاره دا سدی دانتے یخی دے دا دی امام ابو یوسف کتاب الخراج دے خواہ پا قرآن و سنت پیسلے نکے دا قوم ٹک دے خدا رچے اول خود قرآن و سنت حق دے خواہ کتاب الخراج خروست دے بیا یزعمون پا حق کی وی امام راغبو چاز زعمو او القول الحق والباطل دوڑو باندې وی اطلاق کیږي مستعمل لے. واکثر ما یقالو فیما یشک فیه ولا تحققو. واکثر استعمال دا دے چکم خبر مشکوکی او یقینی نہیں نفاغی کی استعمالی کی زعامہ. بیاوی ویزا شک فیه فلم یدری. او چه اصلی شکو که بیا پا دی نپوئی گی چه دا اللہو کذبن و باطلن چه دا خبر رشتی دا و که دا روغ دا. نخیل یزعم فلان خلقوی دا پلانی زعم کرده چه دا خبر رشتی دا روغ نمعلومی کنه. بیاوی جا فی القرآن فی کل موضعن زم القائلون بهی چکم دے قرآن کے راغلے دے ناغی کی داغی قائدین و زم بیان شوئے دے تکدل تگورا یزعمونا دیم دعوی کی چمونگا ایمان راوڑے دے خواہ تش دخلے آمننا باللہ او پیسلہ ارادہ لری چی پیسلہ اسی شیطان تا تواغوت تا دسی او حاکم تا چی اگا پیسلہ با قرآن او سنت نکی پخپلې رستو ذکر کوي. وقد امروا ان يكفروا به وحال دارهم چې امر کړی شو دی خلکو ته چې تاسو به کفر کوئ په تواغوت. کوم ځای کې سورۃ البقره کې 255 چې فمن يكفر بالتواغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. دې ته امر کړی شو عزیزینو په صلوات اوړي. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا. شیطانو کا نخوا اراده لري شیطان چې گمراه کی دی لرا پا گمراه لری سرا. قرآن و سنت نے بل پلو سی چتا را شوی پا پلانی پا کم کتاب پیسا لکے پا بدایا و پا نہایا یہ لکا تاو تاریخ کتاب دی وی. بس چی کتاب انو تاو پاگی پیسا لکے خبر اٹک در آخلی در خواخو در فقه کتاب نده نا خو تاریخ کتاب نو دی پاگی حوالی ورکی خوا کم پل دمر لر لانی قرآن و سنت نزدی دی نو پا دی فیصله نکی و آپا رخ مطلب دی داده کنخوا چی دا نمانی کنخوا. فَإِذَا قِيلَ لَهُمْ كَلَّا لَشِدِيدًا تَعَالَوْا رَاشِ إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ حَقِّ فَيْصَلِتَ چَلَّانَ دِلْ کړي دا قرآن دې او پیغمبر ترا شي چې هغه فیصله کړي دا رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا. ویني په منافقان پسترګو په خپل وې چې اولستانه پاولې دو سره یسدون عنکا سدودا اوڑستانا پاوڑی دو سرا. نو آیتنو کی تلمیح دا تلمیح اشارہ اخکارہ سنی خو اشارہ پکی اغداو چی دیو یهودی و دا منافق شر جوڑ شو پس خبر باند یهودی و توی چی نبی علیہ السلام شته فیصله واغ کی منافق وی نه استاسو قاضی صاحب نه دی کعب بن اشرف هغه له به وسو کنه فیصله خو قاضی کوي. هغه ته وی کعب بن اشرف څوک څوک یا هچي پیغمبر نو کعب بن اشرف چې پیغمبر راغی چې نور راو خوته بیا روانه کو نبی علیہ السلام فیصله دی یهودی په حق کې وکړه. منافق خپاشو چې راتلنو وته ویرا خو حاضر نه ده چې د حضرت عمر ابن ابي تفوسو کو خیر دا خو یو کنه علم خپل شکو باسي کنه ناغله رالو يهودي وته وی چې فیصله نبی عليه السلام کړی دا په دې ډول نه صبرې ځنو دما ته وی چې حضرت عمر صاحب له نو هغه تاسو کو د منافق نه چې اها کذاکا اها کذاکا د دې چې سوین داری شادي او وی ها وی بس یو منټ نو لاړه تورې راوغستا اذر او تو سره د منافق نصر وو کنه يهودي منډې کړې منافقان رالو کارغان رالو وی مونگ با قصاص اخلو ردایاتون نازل شو خواه فکیفا سرنگی بای حال دادی اذا اصوابت و مصیبت کلچی ورسی دیتا مصیبت او حادثه پی راشی راکیر شی باکی خواه اخو اللہ بندل دنیا کیوم سزا ورکی بما قدمت ایدیم پا سبب دار عمل چه مخک مخک کرده لاسونو ده دیه سم جاو که ابی آراشی تا تا خواه بلده خونشتا کن یحلیفون قسمو نکوی زمون خدا مطلب نو قسم پا خدا نیا پا دی وقف دی تیا او سوی بالله نبزان لشی ایا وصل لی یحلیفون بالله سوگندو نکوی پا اللہ بانده اوائی ان اردنا الا احسانا و توفیقا چې زمونږه خدا مطلب نو چې حضرت عمر صاحب له زونو مونږه پاغه فیصله کو نه فیصله پیغمبر کړی و مونږه وی چې حضرت عمر صاحب روبناک دي نو دیمن کې وروغه او کې ان اردنا زمونږه اراده بل نه و مگر احسان اخلاص او جوړ جاړي توفیقاً جوڑ جاڑے چوکن اولائک اللذین اللہ ویداغ کسان دی عالم اللہ ما فی قلوبهم چه اللہ خبر دے داغ سنا چه دی پدرنو کی دی اللہ تا دی در حال معلوم دے خوا فآرزانهم کدی ارسوی اڈو گورو تما مختنا وارو خوا فآرزانهم تزید خبرو نمخ واروا ها واعظهم اخپل نصیت و توکان ساچکم نصیت تیم دیر فصیح و بلیغ جوامع الکلم نباقی سراوتا نصیتو کان فقل لهم فی انفسهم قولا بلیغا خبرو کدیتا داس خبرو چې دې په زړونو باندې اثر وکي فی انفسهم پیغمبر خبره خدا سے نه کنه ابا ضرورت نه نوته کنه تاسو کوئی کلام کې قلب دې قولا بلیغا فی انفسهم داسې خبره چې اثر نه کوي او رسید دې زړونو ته داسې خبره وته او سوک مانا کی قلهم فی انفسهم خبرو کدی تا خوزان لا دا خلقنا چی بل سوک و سرنی خلی دا دیر انصاف دیخوا انصاف دیتا ہوئی چی تا یو سلی سر خبر که دا غپا کسو بیزتی گن تیرا دی و دا خلقنا آپا لکا زان لا چی ونو شرمیگی خلق ور پور ونو خان دی نو فی انفسهم ځان لیکا قولا بلیغا او داس خبر او توکا داس نصیحت او توکا چورسی زلونو تا ترغیبات مونږ ویجو سورې نساء ممتاز دیو په ترغیبات او د سنت بیا بیا عمر سلام الرسول الا ليطاع باذن الله من خو نزلې کله دنیا تاسو پیغمبر د بل څه لپاره ها صرف د دې لپاره چې دا غو امانه لشي د الله په حکم سره الا ليطاع چې دا غو تابعداري وکړي شي نو سوال او چې تابعداري خو موږ د الله کوو د بل چا نه کوو نور پسې وي چې باذن الله دا نه چا تابعداري ده پیغمبر دا دا دا اللہ دا کنا دا خوز اغاز زان نا خبری نکی خوز وحی نا خبری کئی دا ام دا اللہ تابداری شو بیزن اللہ کی رازی خوا اغاز اخپل زان نا سنوی اللہ حکم کڑے چه دا تابداریو کئی نور پسی ترغیب دے منافقان تا او زجرم دے چکور دیل دانو پکار چکل سڑے مل شو او بیا نجوان دے کی دیل پکارو چرا غلوے غلطی ما نلوے چی دائرہ دمونگ دے سڑی غلطی اکڑاو بس وصبا دوا کو چی خدای و تمعافیو کیو او بخنه بولا غوارو دا اللہ نا او اید اللہ رسولا تو لهم دعا و غوارا دا سم خبره و دا سلیتوب خبری دیتا وی نو اغیر اتلنو دا قصاص خبره کولا چی مون با بدل اخلو ولو انهم اذ ظلموا انفسهم او کاش کوی دا منافقان کلا چی دی ظلم کو پخپلو زاننو جاؤکا راغلی ویتا تا خب قدر او پیزتو فاستغفر اللہ پخپلیم دا اللہ نمافی غخته وی واستغفر لهم الرسولو بخنا غخته وی دید پار پیغمبر لوجد اللہ تواب الرحیم نتیبا اللہ لی دلیو کنا لوجدو سمانا دا سلکا فسترگوی چیوی نخوا دیبا منتیو اللہ لرا توبا قبل انکیو محربانا میرے مطلب دائی چی آیاتو نبا نازل شیو دا خدا سی کی گا نا خوا خودی دا سی انکڑا نو دیبا کی بلس بلس اکڑا خوا نزان سر ظلم و زیادتی او که منافق ہوئی دیتا کنا اگی پیسل نمانی نو سنگ برازی او مافی بغواری خوا فلا وربك لا يؤمنون زجر دے او ډیر موقت زکا قسم دے پکی تکرار دے پکی چا سل کی داسو چ فلا يؤمنون وربك لا يؤمنون چریمان نشی راوله دا خلق قسم می دی پر افستا باندې چی مان نشته پدی سو پوری چی دری شرط ہے نی ایمان لی اگر دری شرط ہے چیو منی نو ایمان بسائی شی فلا ندی مومنان قسم می دی پر افستا باندی ندی مومنان دا منافقانو حتی ترغی پوری حکی موکا چتا حاکم او منی چتا زمون حاکم او بل بل اشرف مشرف نمنو چتا حاکم او منی فیما شجر بینم پاغا مسئلہ کی پاغا خبرہ کی چی پیدا شوئے دی پمیند کی اختلافی دا یو شرط شو سم ملائی جدو پی انفسیم حراجن او بیا انمو می معلوم نکی پخپل ذلونو کی تنگوالے یا شک مما قضویتا داغی پیسلینا چتا اکڑا او درم ویسلیمو تسلیما غاړه کی دیستا فیصله تا تر مرګ پورې بیا پیمانه نه ای دا درې شرط دینو الله بدی کی ایمان راضی فیصله او پتا باندې کوي د فیصله نه با پړو کې شک نه کوي او یو فیصله نه بلکې ټولی فیصله وي سلمو ټولی فیصله او پتا باندې کوي ښا دا خو صحیح مسلمانان په دې پیژندې شي کنه چنن ته یو سړی ته ترغیب ورکي چیرورا عمل به سنت کې وخا ته خو موږ سره مرګري شو او په دې خوشاله چې په اشاعت کې ما هو کار غره ګران دی ها هغه وینا زه منافق نه یم وای خو چې کله وخراغه مقراله نکار بالکل په سنت باندې صحیح او بلاره حق کو جنازه په وکړه حضری ماخام او نکلو او نو بیا چراغ دمرا خوشحالو یرو یغی که فاجیبا خدای برکت واچو من خودی خلق و ناس نخلاسی دو دی خوب ازان سر بیستری راولی ابی او تر سر ویخته پوری دی رو دلتا چیلا بیلا گولا اباس داغی داسی ایروی دا خواجی بکارو شمونگ با هر کار بیا پا سنت کو خوا نو دیتا سی مسلمان وی خوا ابو بکر جساس وی جو بی هذه الآیت دلالتن على ان من رد شيئا من اوامر الله او امر رسول الله فهو خارج عن الاسلام سواء رد من جهة الشك فيه او من جهة ترك القبول والامتناع من التسليم داوی آیت کی وی دلیل لے چاگا چاچی او خبر رد کلا دا اللہ دا احکامنا یا دا پیغمبر دا سنتنا دے دا اسلام نا خارج شو وی کدا رد دا پارا طریقی چی ہے پاکی شکو حرجن کے راوے ایا دیو جنا چیر زدی تنیم تیار دانشم قبلولی ناغوی بس دیر اسلام نا خارج شن تدی آیت تو جنا چی دی که دا شرطو نا بیان کلخا چی فیصلو پیغمبر کی او زلک بداغی نبیا شک نراولی او بیا و ترمرگ پوری اغی تا غړک دی بیا ورستو خپه نه یې چیرې په نشومه ټول خلق را نه خپه شو او خبرې کوي را پسې خبرې کوي دا نه دي کنده د اسلام نه خارج دی ها ولونا كتبنا علیم الله رب العزت وی دا هډی رسان احکام دي چې ما په تاسو باندې لازم کړی دي او که ګران می لازم کړی وي کمون فرض کړی په دې خلق دا خبره ان قتلوا انفسکم چې ګناه ده نو شو غټ یا شرک یا زنا یا قتل کنا نو ځانونه قتل کړي ته دې توبه ده دا ابي خرجو من دیارکم یا کډاو کړي او زه د خپل کورونو نه هجرت وکړي دا دواړه یو ځای کړی ځکا چی دواره یو شانتی دی پا سختا که نو خواه کلی پری خودل و کور پری خودل گران کارده ما فعلوهو نو دی بدا کارنو کرده الا قلیل منهم مگر لک کسان خوار وقت کی 313 اغیبا کرده و خواه الا قلیل منهم حق پرست همیشه ده پار لگی پا دنیا کی کنه نلله ما په آسان احکام پرد کو کدا لا ګران وي شي وس کوله ولانهم فعلوا ما يعذون به ترغيب دي کچره دي خلقو هغه عمل کو چې دي تپاوي سره واز کول شي د الله طرفنا چې هغه د قران او سنت ته لکان خير اللهم دي کې خو یو د دې لپاره فائدې ډېری دي ډېر لوی خیر دي یو وشد تثبیتا او هر عمل سره به ایمان مضبوطه ده او چه عمل په سنتو کې ایمان مضبوط شي ایمان تازه شي ډیر زیات به وا په قوت ایمان کې وذلات نام لذنا جنا عظیما او دا وخت کې به موږ ورکلو دي تاسو خپل طرف نه جر ډیر لوی ولا دینام صراط مستقیما امون با مضبوط کریو دی لرا پسی دلار دا توحید بانده سمرا پیدی دی پکی چیو سنت بانده عملو کنو سمرا پیدی دی پکی ولو انهم فعلوا کدی دا کار کړی وکنه بے زاویوی چې ابن عباس رضی اللہ عنہ وی چې ما یو عزونا ما یو امرونا به تا ټول واز وکنه سا من التوبتی والاخلاصی او من متاعات الرسول طوعا او کرها تمام که خوخه یو کنی خوخه خوچی ده منلی دی باندی عمل کولی دا دومره پیدی و سر اللہ ذکر کلی نخوا ترغیب دیر پا اکمل او علا طریقی سر ومن یتع اللہ والرسول اگر ارسوک چیوی خوا ومن ارطول پا گرالا مذکر و مونس عرب و عجم اگر سوک چی دا اللہ تابیداری کی او دا پیغمبر تابیداری کی پار عمل کی فولائی کام عاللزینا نعم اللہ علیم پس دغا خلق با مرگری داغا چا سرا چی اللہ پی خصوصی انعام کردے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین د پیغمبرانو سره چې معلوم خلق دي هغه کې خوشک نشتا او صدیقینو سره صدیق هغه چې د پیغمبر په خبره باندې امن نه وي نو صدیق شو عام ده شهدا هغه چې د پیغمبر په خبره باندې ځان قربان کړ او د الله په خبره باندې صالحین هغه چری په خپل اسلام وکړه بس دا ډیر وکړه نور ګران کارونه فارسوک نشي کولای ښه نغې په خپل اسلام وکړه په قران او سنت باندې نغې صالحین کړهلو نو دې خلکو مرګرتیا په سنصیب کیږي په توحید او سنت سره خدا باندې خلکو نه خوښانو اسی دا روغ به وي چیزا مونگا انبیاء خوخ دیو صدیقین و شهداء سوال کو چیزا سشیخ اون امام راضی وی چی کل من صدق بکل الدین لا اتخالجه فی شکن فو صدیقن عام کئی ہے چیزا یہ واضح اغسو کو چی تصدیقو کی پتول دین باندی خو پا دی تصدیق کی دلہ شک نرازی خلجان شک نرازی نو دا تصدیق ویلش کرنا دی خلق عمر گرتیا نصیب کی گی پتابی دارے دا قرآن و سنت و حسن اولائی کا رفیقا او خیست دی دا خلق عمر گرتیا کی ذالک الفضل من اللہ فعمل بے اعتماد نکے دا اللہ پا فضل باندے خواہ دا فضل دے دا اللہ طرف نا چی پدا سے بندیانو اکی وکفا باللہ علیم او کافی دے اللہ پوام او کستا پا یو بندہ باندی یقین نرازی چی مڑا دا پسکی دے دیو فاللہوی زمان پی یقین دے کنا دی پی جنو آتی نا پی جنے خوا وکفا باللہ علیم دا زمرا فاصلہ دا منافقانو پا منافقت اولگی دنو نه تیارې دکنه ګور بل چاته پیسې لوړه تواغوت ته رضریم حکم راغی چې کله استاد د عمراو او د رعیت اتفاق راغی نو ستور راوخله ادا مسله ولا سوې کسو کې په خوا خمانی خډی راخله اک نی منی نو په دې سر یې واخای دا د قران پیسې نه منی او حدیث براشي چې جهاد الله د دې خلقو لپاره فرض کړو چې غي د قران نه انکار کاو یا ای الذین آمنوا ایمان ولو خذوا حذرکم واخلی ځان سره سامان د بچاو نه یوازې وصله خو نه ده بچاو ډیر سامان دي وصلهم پاکشته دي سامان دي دغه سي معلوم دولتم پاکشته دي دا د بچاو سبب دی. سورلیوم پاکشته دی اسونا او خان حضر دی. امام راغب وی اے ما فیه الحذر من السلائی وغیره چیتا باقی زان بچکولی شنو واخلی زان سلا دقس موزه درشید پار اسبابی کنا پیغمبر سمرا سامان واغستو فنفرو سباتن نعوزه ڈلی ڈلی کد امیر دا خوخی یو مانا دا زکا امیر پویی کنا نو ڈلی ڈلی اوزه اوین فرو جمعیان یاوزه طول پجمع پیوزه باندی نو دا تقسیم دیو جنو که چی دا امیر رای تا مفاوز دا اگه با حالت تا گوری چی دشمن پیوزه را جمع دی که جدا جدا دی چی تا سو کاغز ہے سو کاغز ہے سو نو که پیوزه ناس تی خدا دیر آسانا دا او دیو پل را دوتا ہوئی لخ کرتا چی لستا ناغز ہے کینه دست ناغ دیکی نه دست ناغ دیکی چاپی رشد سلی را گیر که نو چه دای غالی دزو شی دی غالی و شی نو آغی باوی چه پو دا خطول چاپی رشد سم سپونه جوڑ کرو همانت که اغوا سپونه نی گدری تنه بیاو زینه بل زینه نو دی صباتن دی توی کن او کنه دشمن جدای جدای نو بیا جمعیان بای چه داغه سنگه خواهی کنه نگور حکم ذکر شو دریم دا حکام سلطانیو نه چه دا بادشاہ اختیار دی اگه با داسی کئی گواری خواه زن لباسو که اختیار نکئی نو بیا دا منافقانو حال و این منکم لمل لیبت و ان بیشکا باز استاسو ناغسوک دی چ خلق رستو کوي د جهاد نه څنګه رستو کوي شکونه ولا چی زره کوي چې دې ته چا جهاد ویل او ګورو دا یو بات دی ان دا مسلمانان ندي چې دی وجني کلمه هوي کنه خو رضا شکونه په زړه کې اچي ها فین اصحابت کم مصیبتن کورسی تاستا مصیبت پا جنگ کی مرگری شیدان شیم سخت راشی قالا نوائید اغا منافق قد انعم اللہ علی ایر پا ما اللہ دیر لوی احسانو کم بولی از لم اکم معاهم شهیدم چی خوچ زنم دا دی سر حاضر خوچ زنم تلی گورو ایدا خدا اللہ فضل شو پا ما باندی کنی زما خو را دوم کې دا مرګرو را دوم دعوت را کړو او بس داوی دا الله فضل چې دې بچ کړم ها چې نشوم د دې سره حاضر را خوشاله کړ ولین اسوابکم فضل من الله کورسی تا استاد الله طرفنا فضل فتح او شی مالونه او غنیمتونه راشي لیقولن نوائی دا منافق من تزمیر را دید سوی نمقوله رستو دا یا لیتنی کنتو معاهم یا رفو کاش چی دور سروی ما بام تو پک راوڑو یا لیتنی کنتو معاهم قول دا مقوله مینز که دا کلام سنگر آگه دا خو بڑیر ضروری زکر چی مخ کشو رلاوی او دا ضروری دی دار تعارف دا پار دی اگر دا دی چه ستاسو دا دی سلی پا مین که گواری سی تعلق نشتا ها دا تا مرگره و نوائه دی نستاسو مرگره نا تو تاسو دا مرگره بی که علم تکم بینکم و بینو مودتتون دا دا دی خبری نخدا سی معلومی گی چه نشت ستاسو او دا پا مین که سا محبت او سمرگرتیا او سرور ولی نا ولی دیوی یا لیتنی کنتو معاهم کاش چی دوم ور سروی خو نده کنا افسوس خوزکا کئی چی نده کنا چزوم دی سره مرګره وي فافوز فوزا عظیما زبا کامیاب شیم په کامیابی لوی سره د منافق کامیابی څه ده مال دولت ډیر غنیمت وی راغی ها او کوئی پوه نشونو تر منافقانو حال نو ښا دې سخت ته نه دی ټینګو دا نه ځان ساتي او چې پوېږي چې دې کې هوتش غنیمتونه دي مالونه دي تکه خیبر ته چتلو دې ډیر زور لگاو دا حال پر ترغیب دې آیت کې او دو معنی دي فلیقاتل فی سبیل الله الذین پس خامخا جنگ دکی دا اللہ پلار کے اغا کسان یشرون الحیات الدنیا بالآخرتیم دا دا مومنانو کار دیما چه خرس کرے دے جند دنیا پاخرت باندیم دنیا پاکے ندی حساب کریم آو که خلق و تدیر می نتونو کی چیلے که زوانی دی دا ازان زوانی ولی خاوری ری کے دا دنانو تاو مندیو خویندیو تا دا لگی آئی خواه ادیوی نا زوانی باکی چارا وستی دا ارسوم قربان کلو یشرونا فمانا دا یبیعونا دا من الازدادی خواه کلب مانا دا خرسولو کلب مانا دا اغسطلو دلتا فمانا دا خرس خرس کلی دا جون دا دنیا دا پاکی نئی سابی پاخرت باندیم اغه اخلی اغه خواخ دی دنیا نه دا خواخ نو هغه سره جنگ کولی شي او دوی معنا د منافقانو علاج کوي نو بیا ودی شروع نه خپل معنا یې ښا چلاوی د دې منافقانو علاج به پس کیږي چې دې دنیا سره دومره محبت ته چې آخرت یې په پرېخې د دنیا غوښتي ده اگر دا دې چې دې میدان ته وځي کنه ادا کړس کړس ادا تورو دا پړ خپل کوی نه کنه زه علاج ده ها دې له بوم بیا خوان ورکی jihad پس جنگ دې کوي بلار د الله کې هغه کسان یشرون الحیات الدنیا بالاخره چری غره کړی دا خو هکړی دا اوغستی دا جوند دنیا په بدل د آخرت کې نو دا محبت د دې د زړه ناس نوزي او چې وځي میدان ته کنه او دا مجاهدین اوی نه کنه یره کله بیا دنیا ته دنیا وي کله بیا دې ژوند ته ژوند وي دا خو د مجاهدین نه دلی دلی ښا چې خاموش صحابه کرامو جنگ بداسه ښا تش د تورې کلاس بخوته نور نه خبر اوا نه هیڅ خاموش یو پکې زکه د اسد ډیر نمونه دي او پینځه سو دي سو کوی کنه نو یو نوم پکې حموس دی حموس فلا تسمع الا همسا زمرې چې یو ځای ته ځی کنه یره کله هغه پکښتو پوښو الا پوه شي چې کارو کې ښه صحابه هم داس شان نو ترغیب قتال ته ذکر کوي هغه څوک چې جنگ کوي د الله په لار کې فیقتل دا نیت به مخ کې کوي چې ځان شهید کوما فیقتل قتل کړي شو شهید کړي شو او یغلب او یا غالب شو وصوف نو تی اجر عظیما نظر دا چې وربکم د تاجر ډیر لوی وما لکم لا تقاتلون ته قتال فی سبیل الله دو علت بیانې چې قتال یو د دې لپاره کی چې د الله کلمه او چت شي دین او چت شي او بل د دې لپاره کی چې مسلمانان مظلومان د کافرانو د پنج نه خلاص شي سدی تاسو لرا سچن لیولی خروغ موٹی خب بدن او جنگ نکے سدی تاسو لرا چی جنگ نکوے دا اللہ پلار کی فی سبیل اللہ چیو علت خدا دے والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان او په خلاصولو او خلاص المستضعفين ځکه مجرور دي چې مضاف ور سره دي او په خلاصولو دا کمزور او مؤمنانو کې من الرجال چې ناري نوم پکشته دي خو بډاګان او النساء او زنانوم شته دي او ولدان او ماشومان چې عبد الله ابن عباس وی زوم پکې وما دي خړو کې وکنه نظوم چې مکه کې راګر شوم نو ول ولدان کې راغلو الذين ذا خلق يقولون چوای په دعا کې ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالمه اهلها اے رب مونږ وباسي د دې کلي نه چې ظالمان دي خلق د دې کلي نه دي ظالم کلي هم کاذا هغه ته په نسبت د ظلم نشي کېږي نو ځکه صفت به حاله یې نه کو تک بیا په مکه باندې دا غراتو نو الظالم اهلها خپل وړه چې مکه معظمت نه بچي چې ظالمان دي خلق دا غيخه کله نه دي ظالم خلق ظالم دي نو پته ولګي دا چې ډیرو وختونو کې داسې کیږي کنه ها کله خلق وي هر وې زمانه ډیره خراب شوه وې زمانه نه ده خراب خلق خراب خلوی داسی دور راغی چی دیر خراب دیخوا نه نه دیتا نسبت مکوا خلقو تا نسبت کوا اهلوها خلق خرابی زمانه سی او ملک سی او اسوک نی خراب کوا زکا بل چاکی کفر نشتا بل چاکی ظلم نشتا اگو با دی انسان کی دیخوا از ظالم اهلوها روح المانوی بشرکی و هو ظلم عظویم دیوی لمرات تینا ظلم عظویم دیخوا ریو پا دی ظالمان دی و بی ازیت المؤمنین و منعهم عن الهجرت بل دا ظالمان دی چی زورن ضرر ور ترسی وال تکولو او د هجرت نیمانی کئی دا ټول ظلم ظلم دی کنه خا نو داسې خلکو په خلاصولو کې دې لپاره جهاد وکه خا چغی دا دعاګانې کوي وجعل لنا من لذنك وليا اي رب اوګرځه زمونږ لپاره خپل طرف ناسو کو مشر امیر وليا دوست اوګرځه زمونږ لپاره خپل طرف ناسو کو مددګار اسبابو کی ظاهری اسباب خواه نو کلی چه مکه معظمه فتح شوا نو نبی علیہ السلام پا مکه بانده امیر سوک کو اسید ابن حضیر اغیب داو کن اولیین او نسویرن کن اغیب امیر کو دیو الَّذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ اغا کسان چی ایمان راوڑ دے جنگ کی دا اللہ پلار کی والذین کفروا وکسان چې کفر کړل او قاتلون فی سبیل الطاغوت اغیم jihad کوي ګوره فاری jihad کوي په لار د شیطان کې طاغوت پرې نه خوذونه فا فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء شیطان نه مؤمنانو جنگو کې د دوستانو د شیطان سره دا هغه دوستان دي ان کید الشیطان کان ضعیفا بشکا چل او فریب د شیطان ډیر کمزور دی او تدبیر داغه او یری ګما داغه تدبیر ډیر کمزور دی د الله په مقابله کې ها ککله او ته زور اور ویلی نو ځان لا ادم انسانانو مقابله کې ها او تاسو د الله په نوم جنگی کې ناغه ته شیطان هیڅ نه دی نو ده ترغیب ذکر کو قتال فی سبیل اللہ تا چه قتال دوارا قسم قتال لکھا کسو کوئی چه ننادا تا پاکی بل راوستو قتال خودیتا ہوئی چه ده اعلا ده کلمت اللہ ده پاری وی قرآن ہوئی چه والمستضعفین ده ده مظلومانو ده خلاصول ده پار دیتا هم جہاد ہوئی کرن الم تر الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم اين غور هغه کسان ته ظاهر کې خزجر دي منافقان حال معلوميږي مفسرین بلی غاری تتلی دی نخوا این گوری تا کسان تا چویلی شدی تا کف ویدی اکم چلاسو نبن کے یو مانا دا قتالنا چلا حکم ندی شوی حکم ندی شوی تاسو وصلی راغستری ایلانو نکوی چی جہاد کف ویدی اکم تا دا جہاد وقت ندی فاقیم الصلاة وآتو الزکاة اول تیاری ہو کہہ کنا جہاد علقی گی چیو سڑے پخپل زان نئی مین پخپل زان سوک مین یا وہا زان سخت لنور کئی او علقی گی چی زمال محبت یا نئی پڑکی چی دا دوارا محبتو نو چا پزلو کی کنا حب النفس او حب المال نا جہاد نچی کولے الله یو ول خدا سو کہه پابندیو کہه دمانځو چې ځان سره محبت کم شي او ادا کہه زکات او چمال سره محبت کم شي او بیا با jihad کو فلما کتب علیهم القتال کله چې فرض کړی شه په دې باندې جنگ اذا فریق منهم یخشون الناس نو دا وخت کې اورل او په دې کې چې خلکو نه یریدو خشیت اللہ دا سی اگر اللہ نا چی حسالی یری گی دید خلقو نا دا سی یری او اشد دا خشیہ بلکہ دین ام دیاد دمرا یرد مخلوقنا وقالو اوی بے پہ اعتراض کیچ ربنا اے رب زمونگا لما کتبتا علینا القتال تاولی پا مونگ باند جنگ فرس کو نی تپوس نکو جنگ را باند فرس کو دا خو د جنگ وخت نه دی دا خو د تجارتونو وخت دی د فصلونو وخت دی د کجورو وخت دی کله اعتراض کو چې وخت نه وخت نه پیژنې څوک ولې دې په مونږ باندې فرض کو جنگ لولا خرتنا الى اجل قریب ولې دې نورست کولو مونږه نیټه نږدې تا لږ وخت به دې رست کړو نو مونږ به ځان سم کړو قلو آیواتا متاع الدنیا قلیل سکا دو دنیا دیرہ لگا مال سر دی محبت تی تیاری دی نیکڑے کنا والآخرت خیر لمن اتقام آخرت دیر بہتر دی خدا چاہ دو پانا چی یریگی دا اللانا ولا تظلمون فتیلا تاو سر با پا عجر و پا ثواب کی دمرا کمی و نشی لکه آغا باتی دا کجوری دا اڈوکی نره تار فتیل تا. نو ظاہر که الفاظ ٹول دا سی چی دا خو دا منافقانو چیول بے دا جنگ جنگ ناری والی اچی بیا فرض کریشنو بیا نو پکی نو لکه دیتا سوی ارائیتا منتا حضا الہا ہو ہوا ہو ستا چیسو طبیعتو ہوئی نو آغی تبا دینوئے دریرو خلق دا دتی خوا چی دا آغی سا خوخی نو آغی تا دینوئی آغی تا سواح ہوئی آغی تا عبادت ہوئی خوا اللہ رب العزت ہوئی جہاد دیتا نوئی چی ستا شوق پیدا شی تپ جذبہ کی راشی نا خوستا کار نا چی زی حکم راولیگم دغب جہادی کتو تا سمیع کنی سم کته به خوشاله او که خپه ته شریعت حکم قضی ته وی خا نو په سرینو دا خیال لین قال ابو منصور چې هو خشیت طبیعیت دا وی د طبیعت یا را ده پند په دې نه دی نیولې لأنه ذلك منهم كرها لحكم الله دا نشي کنه دي يريدنو دا ځکه چې الله حکم بدګانو وی فالمرء مجبول على کراهة ما فيه خوف و هلاکی. دا خو ای بنده طبیعت داسه ده، پیدا شوی داسه ده چه ده اغش بدگنی چه پاگی که موتی و هلاکتی غالباً کنا. نمدارکم ویو قرطبیم ویو امام بغویم ویو منگ اریان کلیم. یعنی دا دی مومنان یادی چه مومنانو که داسه کمزوری و چه اغیب اول تقاضا کو لکنا اچی بیا بی فرض کلیش نو بیا پا کیر رالا. خو آیاتون جسم ردی دقصی حضرت شیخم دا مانا ترجیح ورکولا چو گورا غیوی ربنا لی مکتبتا انداد مسلمان مومن کار لولا خرطن ایلا جلین قریب او اللہ جواب کی چی متاعن قلیل. مومنان خود دنیا سر محبت نساتی رضا پا ظاہر کے دی منافقان و حال بیانی خواہ. اینما تکونو یدرککم الموتو کمزے چیئے تاسو اے خلقو اوبا ممی تاسو لرمر ولو کنتم فی بروج مشیدہ اگر کہے تاسو پا برجنو قلاغانو مضبوطو کی او دمرگ نشے خلاسے دی خواہ. ترغیب د قتال تدیر په احسن طریقې سره چې jihad نه څوک رستو کی چې د مرګ نه یریږي. نو یې مرګ خو خلاصې تی نشته دی چې د کم ملمن نه خلاصېږي. نو خان دا وته خان دا وته چې څه بل ګمان در باندې ونه شي دال ولرانه وړي یذرکم الموت. چې موت شته دی نو دا موت تی خواخ ندی موت احمر سور مرگو دا دیر خکولی موت تی خواه سبغت اللہ دیکھ رنگ دی کنه دا اللہ دا توحید نو خلاصی نشتا دی نو دا مرگو گوارا دی پس او خلقو ارمانو نکلی دی خواه. اگر که تاسو پا غبر جنو قلاغانو مضبوطو کیم بازو تینا دا مانا غستی ها بازی مانا دیر بی مناسب ای خوک دای خبر بیمراد دا بر جن از آسمان بر جن ازی مبالغ دا دیر نو صحیح خبر دا خواه علت تیم نشی خلاصی دی خواه. و انتو سبام حسنتن کورسی دی خلق تا خوشالی غنیمتنا ملاوشی و فتحوشی یقولون وای هذی من عند اللہ دا پا مونگ دا اللہ فضل لی خواه تاوی پا مونگ دا اللہ فضل دے. نو خبر ہے پا ظاہر کی او شانتی دا پا باطن کی بل شانتی دا دا خوارجو آگا خبر دا خوا کلمت حق اریدا بحل باطل اگی با کٹنو کی ناس تو حضرت علی باند بے اعتراض کا و نسبت دا کفر بے وطکو چی ان الحکم الا للہ گورا پیسر دا اللہ صفت او اختیار دے او دی علی خلق لوار کڑا شرکے ہوکو ناغا با خطبہ کی دم روئی چی کلمت حق ارید بے حل بات آیات پا خپل دے صحیح دے خود دی نیت صحیح ندے دی تینا غلط مانا آخری خوا نو دی که شک نشتر چی فتحہ و غنیمت دا اللہ فضل لے و منافقانو پا کم نیت ہوئی دے پیغمبر سره بنیتی وا چې دا رد کار نه دی. ها دې په څه پوي هغه د الله فضل شو په مونږ باندې نو یاره دې باندې ری ثواب شو. وین ذو سبم سیئاتن کو رسیدیتا درد او زخم او تکلیف او قتل یقولون وای هذه من عندک. اے پیغمبر داستا کارونه دي تجربه دي نشتا د جنگ په پنونو نه پوېږي نو بیا غته نسبت کوي نو چې تاسو کا وجدنو قل كل من عند الله هو ايوتا چنانانا که الله ته نسبت کوي او که ذات ته نسبت کوي نو ټول د الله طرف نذیم زکه شاسه وی موزه القران کې چې لئن الرسول لا يفعل الا بالوحی هغه چې سکینو په وحی سره کینو دا خو تا په الله اعتراض وکړو چې دا ستا تجربه نشته دا هغه تجربه کوي هغه د الله حکم تاسو باندې جاری کوي وحی وته کی او تاسو ته رسي دا دې اعتراض نه خو دومره بنیتی و ور سره ها دا ډیره زړه خبره توبه فما لهؤلاء القوم فلای په دې قوم باندې سبلا پرې وتا سچلو شې دې قوم لا لایکذون يبقون حديثا نذ نذ چې پوي شي په خبره په خبره زوره په کار خبره بس خو نه روشن چې دا خو اوس قانون ذکر کوي کنه ها چې سچي کوي نو الله کوي دیکھ شک نشترے والقدر خیره و شره من اللہ تعالی اللہ طرف من دبندہ پا دی کسے اختیار دے ہاں خود دورا دا چی پیغمبران معصوم دی داغی نگنا نکی گی غلطی تی نکی گی ناغی تا نسبت دا سیئی اولی کہ چی دستا طرف ندے اگا سیئی آتو لر آگلے دی دمرا نپوئی گی پا حبر باندے چیو دا اللہ وحدانیت تے او بل پیغمبران و عصمت تے نو چیو پکی نہیں نو آغا مسلمان نہیں پیغمبران معصوم نگانی کا نا حدیثا نی ازکا ہوئی چی دی حدیث نپوئی گی لائے کادو نی افقاؤنا حدیثا چی پا قرآن نپوئی گی نو پا حدیثم نپوئی گی ما اسوابکا من حسنت اغا چرسیتا تا اے بندہ سخوشالی من حسنات د دنیا حسنسی شیخ الاسلام وی من نصر و رزق و عافیت دای مدد راشی دا اللہ طرفنا رزق کے اللہ زیادت راولی او بندہ پا خیر خیریت سر واپس شی نزخم ندرد دا حسنہ دا کنفا و من اللہ و ما صحابک من سیئتنا و غاچ رسیتا تاس تکلیفم اے بندہ فمن نفسک نداستا دخپل نفس ندے سرا دینا چکوارے طول کل من عند اللہی منافقان او پا دے کی شک پیدا شد چدا دا اللہ کتاب ندے بولی ویو دیوی چی کل من عند اللہ خیر دے او که شر دے حسن دے او که سیئے دے طول دا اللہ طرف ارستی تقسیم شورو که چما اصوابک من حسنت فمن اللہ وما اصابک من سیئه فمن نفسک دا څنګه د الله کتاب دی وای دا د تدبر کتاب دی تمکه مکه نه وتا تبته نور نقصان عمومي ها دا چې کتل الله تدبر ورکلین دا هغه کتاب دی تعالی الله نه نازل کړی ته په اعتراضونه کې ته په دینه پويږي چې یو خلق دے ایو کسب دے او خلق اللہ کی او کسب دے بندہ صفت تے نو دا تیزہ کا نسبت کیا او بل دار چی دا بے دبے نسبت با اللہ تا نکے گا او بندہ تا کہے گا نخوا وارسلنا کلن ناس رسولا او تو پریشانی مکوا منگلے گلے تو دا خلق دا پارا استاد رسول وکفا باللہ شہیدا کدی ستار رسالت نه من دی منی کنه کافی دی الله غوان صبر رسالت باندې ترغیب من یتو الرسول فقط اتعلم هغه څوک چې د پیغمبر تابعداری کوي د الله تابعداری وکړه الله وی دا تاسو دین کوي ښا بس چې د پیغمبر تابعداری او داغه په سنت عمل کوي دا د الله اطاعت وګوره شرط او جزا یکلو الله خپل اطاعت او پیغمبر په اطاعت کې بند کوم منحصر یکو او وی دا سینو دی ویل چې من یو تو الا فقط اطاع الرسول دا سینو دی ویل ولي ځکه دا الله اطاعت بسنګ کوي اطاعت عمل له او عمل علم غواړي مونږ خو دا الله حال لنو یو خبر چې هغه مونږ تاسو یې سنو دا خپل پیغمبر راولېګنو مونږه خبر کړو ها نو مونږ د پیغمبر نه خبر یو مونږ داغه د هر حرکت او سکون نه خبر یو. مونږ ته داغه سنت داسې پراته دي پلندی پرتی دي ښا سورو کتابونه نظام ته خمالوم دي او که الله طرف ته شي نو مونږ ته تیار ده مونږ نه پوهیږو. نو ځکه مې یو هر رسول وي چې داغه په حال پوهیږي داغه سنت ته معلوم دي اپاغي عملو کې نه فقط اتوا الله عبادت شو او من تولا سوق چې مخوانی فما ارسلنا کالم حفیظا مونږ نه لګلې په دې باندې نه غهبان ويقولون طاعتنا واي منافقان چې امرنا طاعتن مونږه بس سینه وړبوي چې بندا تابعدار دیا چالا کیم دم رضیات ای خان بندوی اروح کتاب دار دی خان وای دی چکار زمونگا تابداری دا بس ویزا برزو من هندکا کل چوزی استاد مجلسنا عبری عبری شوی پاکی کنا حدی پاکی داوکلی سینے ڈبولی بیتا توائفتم منهم جرگی کئی شپتی ری جرگا باز شپی کی گی نو خان یو ڈالا دا دینا غیر اللذی تقول بغیر دا غی خبرنا چتا و طویلی ها خبرنی بیا نوری نوری خبری تا غی مشوری کی قرار دادو نجوڑی یو معنا دارا چتا قول سی غد مخاطب شی پیغمبر تم دار ادویم کسی غد مونس شی نو طائفتن صفت شپتیری یو جرگی که یو ڈل دینا بغیر داغینا چی دیستا پا مخ کی سویلیو چی توعاتن توعاتن واللہ یکتو ما یبیتون اللہ لیکی ملائکو بزریا اگا چی دی پاگی باند شپتیری یو جرگی که فا آرزانوم مخوارا ود دینا و توکل علاللہ پا اللہ باند اعتماد کوا دیستا و اختتم بال بینک آنائی کرے و توکل علی اللہ و کفا باللہ وکیلا کفا کفا کافی دے اللہ زموارم دا گورا دا مظلومان سورتو کنا نو کفای پا کس عمر دیر راولا چی مظلومان مخفا کی گا کفا باللہ کفا باللہ سابل چاہتا جت نشتا اللہ کافی دے کنا خوا افلا يتدبرون القران مخک سره لګي چې منافقان پوه نشو په قران اعتراض وکوي یو ځای وی چې کل من عند الله قبل زه تقسیم کوي نو الله یې ګوره داسې ظالمان دي اي يعرضون فلا يتدبرون ته قران نه مخړی اسوچ پکې نه کوي سوچ ډیر خشه ده تحقیق ډیر خشه ده ولو کان من عند غیر الله د دې بدا مطلبی چې ګنده د خپل کتاب ده او الله نه نازل کړي کچره وې دا قران د طرفه د غیر الله نه غیر الله ارسوک چی کو دا پیغمبر یادی ک نور یادی د شام روم خلق یادی انحل کې براشي توجدو فی اختلافا کثیرا دی با منتیو پا دی قرآن کی اختلاف دیر یو دی با یو شان خبر و ابل دی ابل شان خبر دیر لو اختلاف بے پاکی پیدا کیو چی غیت اختلاف ویلی شی گوری خوا یو خواستی دو منگ دو کمزوری دو وجنا منگ دو با قرآن کی اختلاف جوڑ شی اگا ندی او جی سوچو که نویس نی بیا یا ور پسې کتاب وګور نو هیڅ نه بیا د تدبر معنا کوي امام راغب چې التدبر فی الاصل التامل فی ادبار الامور وعواقبه داوا چې دا کار اخیری انجام ته سوچ کړي چې دا کار حکومت او چې عاقبت به سي چې فائدہ وي که نقصان وي په انجام باندې فکر کړي د رضی دا تدبر وی عواقب خوا نوی چی دیکھو خپل مانا و مقید خوا ادبار ثم استعمل فی کل تعمل بیاتنا مطلق جوڑ شو فہر فکر کی مستعمل شو خوا نقلان المقید الى المطلق فی ادبار زکی و تدبر نم یہ خید دی وجہ نخوا چپار کار باندی با پورا نظر غرض ہے کا نخوا اختلاف سنگا با پا دیکی روی بے این یکونا بعضو اخباراتی ہی عن الغیبتی کل اخبار عما یسره المنافقون غیر مطابق للواقع ایک قرآن دا سی خبر کردے تو منافقان پا حق کی چگورا دی پزل کی داراز دے داراز دے او اگر نوے نبی آبا اختلاف چکردے تو منافقان دا ظلون اگر خبر اخکار کردے او هغه د مطابق د واقع سره نوې نو بیا به اختلاف جوړ چې ګوره قران یو څه ویلی دی هغه بل شانتی دی نه چې څنګه قران ویلی نو هغه څه هغه ښه دا سوره توبه کې دا کې ډیر راشي هغه څه چې یقول الصفهاو کې تیر شوی چې الله مخ کې پیغمبر ته خبر ورکو چې دا هنګامه به جوړیږي او چې څنګه حکم راغې نو جوړ شو منافقان او يهوديان او ټول پکې هما والله من قبل ذا شور جوړ کو نو مطابقت راغې کنه ها مطابقت که چېرې دا مطابقت نه وي نو بیا موږ ویلو چې قران کې اختلاف ډیر دی ځکه چې خبره یو شانتی کې یو قبل شان راخیږي دا نشته یا داسې چې یو ځای کې ویلې وي چې غیب دان صرف الله دی او بل ځای کې ویلې وي چې نه انبیام پويږي اولیام پويږي دا به اختلاف و دا نشته دا چیرې نشته یو ځای کې ویلې وي چې مونږ تاسو باندې فرض دی په وخت وخت باندې او بل ځای ویلې وي چې تاسو خوخه ده کار وخت کې کوي خیر نشته د اختلافات نشته قران کې ها دا چې ظاهري راضي او دا غي جوابونه بیا مونږ کو نو خو زمونږ د کم علمه په جوابان دي چې زمونږه فهم نه رسی کنه هرڅوم فهم اورسي نو بیا هیڅ بیا اختلاف نه وي وسو چې عبد الله ابن عباس رضی الله عنه تاسو کېدو چې ګوره یو ځای کې الله رب العزت وي سوره بقره کې چې ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات زمکه مخ کې پیدا کړه او بیا اراده وکړه اسمانونه پیدا کړ او سوره نازعات وی چې والارض بعد ذلك دحاها زمکه رستو بیا خورا کړی دا څنګه چل مشکلاتو کې وحل اقراي کړه ادا سنور نو هغه جواب وکړ نه نه ته باندې انوال تکي راغلي خلقل لكم ما في الارض جميعا راغلي او دلته کې دها ویلې دح وزن لده او خلق ځان لده تاسو دې کې فرق نه کوي پیدا کړی مخکې دا او فرق کړی رستو دا نو حل بوجو دا ډېر تعارضات ها دا تعارضات اسی په ظاهر کې تعارضات دي حقیقت کې نشته کچره وې دو طرفه د غیر الله نه نذيب مونته په دې کې اختلاف ډېر او تر اوسه پکې چا اختلاف جوړ نه کو پیدا نه کو چې دې کې دا حقیقت پیدا جام امر من الامن او الخوف ازعوا به کله چرشی دې منافقانو ته یو خبره د امن د مومنانو د مرکز نه او د معسكر نه او د کیمپ نه یل خبر راشي چې هغه د امن خبرې د خوشاله او الخوف یا د یریوی ازاعو بهم دی خوری په لارو لارو کې یو توایا بل توالا ازاعو اشاعو اشاعات یې کوي لارو دا خو نه پکار انداغی نا خلق خبر شی ابی اروس تو دیر لوئے نقصان جوڑ شی کنا ولو رد دو ہو کدی واپس کڑے دا خبر الی الرسول پیغمبر تا ویلا اولی الامر منهم اوغا کسان تا چی علم والدی پدی کی رائی والدی پدی کی لعلمہ اللذین نپوشوی بو پتدبیر دا داغی خبری لعلمه اسی پا خبر خوار سوک پوشو چا ترور اسی دنا بی پوشو چی دا یاد یاری دا یاد خوشحالی دا کنا نو علمه سمان دا غیب حقیقتو دا غیب کیفیتو ارسوک نپویدو اگر کسان یستنبتونهو منهم چرا اخلی دا خبر دیر پا فکر او سوچ سر دیر پا غور سر خوا ناغی و پیوشوی چی دا خبر سنگ دا سنگ ندا دا دا امن خبر با نو دی مثال یو آغاو چی لکا حدیبیه که صلح کی دا نو خبر مشعور شو چی حضرت عثمان یه شهید کن دا یری خبر آغا کن دا خلقو خورکلا کنی وی خورکلا پیغمبر تیرا رسول وی نو هغه په سوچ کړه او کنه هغه کیناستو نو بیعت شروع وکړه چې اوس خبره وته ده دغه نه زموږ د اختیار نه کنه او پته ولګي نو نه دروغ د دې وداسې خبره خورولې نو ښه ډېری خبره د نبی رسول الله سوره احزاب کې براشي د ازواج متطهرات او د طلاق خبره ټول ملک کې خبره مدینه کې طلاق ورکړه ټولو له ورکړه داسې وکړه اجه حقیقت نو غیس نو درځي شرارت او شیطانتی کنه چې مسلمانان بدنام شي او رسوا شي دې ته پار دی وی خان دغه سي دا وصول د مؤمنانو د مجاهدینو چې غي وزن له شهر مقرر کو د شپې د پاره کنه ولی سپتا لګیدا دشمن راشي جاسوس راشي او تیاری درنا تنظیم کونو کش کش کی را رواني نته و تاسو ته به سم معلومه چې دا زمونږ مرګره دی او کنه دی ناوی با خپل مرګرو کوي چې زمونږ د شپنن شپې شهار وای حمیم لا ينصرون چکم مرګر راضی او مونږ په आवाज وکړو نو به وی چې حامیم لاون سرون نو بس مونږ په پوج لا زمونږ مرګر اګه غلې شو نو بیا به خیر نه وي نو چې ته منافقان به نو غیبه دا خبره او رسول ټول خلق به ته خبر وکړو جاسوس براته اديو په आवाज وکړو هغه به وی حامیم لاون سرون دو حد و جنگ کی داغی دا شعار داو کنا چی امید دا لفظ دا نو پا دیو اخپل مرگری نور پی جندو نو چی کل دا خلق تورسی وغی خورکی نو شعار نشو کنا خوار ارسوک تینا خبر شو نو اللہ ویگور دا دا منافقانو کار دی پیدا جام امر من الامن او الخوفی دیل اندی ابو رضی اللہ عنہ چیغا حدیث امراغ چی نبی علیہ السلامی لکفا بالمرء اسمن ان یحدث بکل ما سمع چیغا سڑے چی اوری او بس اغا بیانی او تحقیق یا نکی ناغم پکی راغے چیل کدا خو پا حدیثو کیر قسم حدیث تا من الامن او الخوف سو کمزوری او سو صحیح وی سو دا بیانولی او سنی نو تبار دیوی چی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا او دا منافقانو کار دیخوا چین یحدثا بکل ما سمعا رضی که اغا طولی خبر را لی چه اغا دیر دا قانون او دا وصول خبری دی خوا کل چه راشی دیتا ایسا خبرا دا امن ویا دیاری نو دی خوری اغیل را پا حلقو که که اپس کلی وی پیغمبر تا ویا چاہتا چه عالمان دی پا دی که پوشی بو دا دی پا حقیقت باندی دا دی پا کیفیت باندی اغا خلق چرا اخلی دا دی ندیر پا سوچ و فکر ولولا فضل الله علیکم ورحمته لاتبعتم الشیطان الا قلیلا کنه فضل الله پتا سوچ قران نازلی او رحمت الله چې پیغمبر دې روان به په شیطان پسې ټول الا قلیلا پکې څنګه راغی عقل خوې چې لاتبعتم الشیطان کلکم ټول ذ قلیلن په پتن وچ دا سوق دی چې غي بغیر د الله د فضل او د رحمت نزان بچ کول شي بغیر د قران او سنت نزان محفوظ کول شي د شیطان نه وې دې نمراد د جاهلیت موحدین دي جاهلیت د زمانه او کې قران او سنت نو کنه او غي د خپل عقل سلیم په جوان دي موحدینو تک زید ابن عمرو ابن نوفل او ورقه ابن نوفل او قیس ابن ساعده داود دا جاهلیت موحدین دي ویلا قلیلا کذا خبره ده کې دی چاره زمانه کې الله پزلو کې په خلقو کنه قران او سنت او تنیر سه دلیو هغه وی چیرې ما چې شرک نه ده کړی الله ساتلی ما کنا نذغا قليلا كراز فقاتل في سبيل الله ترغيب دې جنگ کوا د الله په لار کې يواز لا تكلف الا نفسك تنيزي موار مگر د خپل ځان مکلف نه مگر په خپل ځان باندې بعضي وختونه راغلي او جنگ حنين کې نبی علیہ السلام یوازې پاتې شوو هغه خپل اسب باندې سورو هغه به ور دانګول او دی بل ارستو کا دوته نو هغه به پرستو راکو چې یوازې مزه کړه یوازې مزه هغه به وینا ان النبی لا کذب ته درو جن نیمه بیا د اسب نه کوس شو وی د دې څه پته لري کو تختې نو خلک وو چې پیغمبرو تختې ونورست شيئا كان فقاتل في سبيل الله لا تكلف الا نفسك تذقل زان ذمواري ها وحرض المؤمنين مؤمنان لترغيب وركوا داشته ترغيب ورك مؤمنان لپجنگ باندي تيزي كان اصل لا ان يكف باس الذين كفروا زردا چلا بن کی دا جنگونا منگونا موقوف پہ کی خواہ بن بکی جنگ دا کافرانو واللہ واشد باسن واشد تنکیلا اللہ دیر سخت دے پہ جنگ کولو کی او جنگ سدے وہ دیر سخت دے پہ سزاور کولو کی اگر سزاور کئی گا نخواہ اگر طرف نہ جنگ دائی حدیث کے راغلی من عاد علی ولیان فقد آزنتو بالحربی چ څوک زما د دوست سره دښمنی کوي نو زه وتا اعلان کوم چې زما جنگ ته تیار شه یعنی زما عذاب ته تیار شه مایش پا شفاعتن حسنتن دا خو یوازې پیغمبر نه دی چې هغه حرز المؤمنین نه ارچاله پکار دی چې تحریز وکي او خلق له ترغیب ورکی ښا نو معنا دا هغه سره اغه چا چې بیان وکړ بیان د توحید بیان د جهاد یکل له نصیب منها وی بدل را پورا پره دا غینا دوم جهاد دی د جبې بیان لسانی جهاد دی اغه چا چې بیان وکړ بیان بد خلقې د جهاد نه منی کو یا بیان د شرک او د بدعت یو کو یکل له کفل منها نوی بدل را پورا انڈے داغی نام را گیر بای داغی پس ازا کی خواه ندائی ابن کثیر دنور چی تعلق بقوله حرز المؤمنین داغ سر تعلق ولی فین الترغیب الى القتال طاعت حسنت و شفاعت حسنت ترغیب قتال تا دام طاعت حسن دی و دام شفاعت حسن دی لین التحریز علی الشیء امر بالشیء تحریز سمانا دا مانا کی دیر بہتر دی دا چه تحریز پیوشی باندی ترغیب ورکول دا امر دی پیوشی باندی خو پا کما طریقہ وی على الرفق واللين بنرمه سرا خوګه پستا لا على سبيل التهديد اپ زورنا نه چتو توي چې ته jihad نکې ته منافقي ته بلان انا داس نه تحريز معنی او کړه چې بنرمه په خوګه پستا ته jihad منافع او مراتب دا به ته بیان نه او هغه چا چې بیان وکړ بیان بده خلق منې کو نو یبه دلرم انډې داغې نه یې عذاب داغې نه دا امام رازی وای چې کانه بعض المنافقین یشفع لمنافق اخر بعض منافقان هغه به بل منافق د پاره پیغمبر ته شفاعت کو چیرې حضرت د ته معافی وکړه او دته اجازه توکا او دته ډیر غټ تکلیف دی نه به د jihad نه پاتې د منافقین اخر ان یاذن له رسول الله صلی الله علیه وسلم په تخلف عن الجهاد چیرې دې پاتې شي خیر دی دې ته شفاعت سیئه وی کنه خا په دې غو بنده ګناګاری یو کان لا علا کل شی مقیتا او بیشک اللہ پارس باندی نگاہ باندی و ازا حییتم بتحییت فحیو بی احسن منا دا خود شافعین و خبر ذکر شوخا چاگی بسکی یشفا شفاعتا حسنتا ود مشفوعین و خبر کئی چالک اتا تا یو سلی شفاعتو کنو قبولی ککن او خود جواب ورکا او آمننا و صدقنا ہوا یا مشفوع توي او تغیرت بنکې غوړ انکار بنکې ها نو کله چې تاسو ژوند ذکرې شوې په یو ژوند سره حییتم بتحیت تحفدر کړې شوې او تحفاندې راخېسته د jihad ترغیب درکړې شو توحید ترغیب درکړې شو فحیو بیا احسن منها نو تاسو دا تحفه ورسوي نور ته داغه نه بهتري طریقې سره ها ولی داغه با صرف د جبی واس کېده تا سره معلوم دی کنه طاقت د سره دی دواړه قسمه کار بیا حسنه نه یا غیو تا تر اورسونو ته دوو تا او دریو تا سلور تا اورسوا او من تتو اخیرا او ردوها یا کم از کم داغه جواب وکم نو مخک سره په تعلق دار چې تاسو چا د جهاد ترغیب درکو وحیو بی احسن منها توم دا کار زن باندې لازم و گنا خوا او عام مانا چی نو اگر دا سلام سر لگی نو کلا جتا استا دا سلام تحفه پیش کلی شوائی او تحفه وحیو بی احسن منها انتا دا جواب ورکی خیست داغی نا چو رحمت اللہ و برکاتو هو سر ہوائی او ردو آسمانا یا که صرف وقت دا تنی او طبیعت تخنی ارو جذر باندې لګی دلینو وای چې وعلیکم سلام او رضوها او څوک تینا داخلي چې هغه سره د جواب لایق نه وي چې ته ته وګوري نو سلام خو په تا باندې ډیر دبدار دستو کو خو هغه به دتی دی یا به کې شرک دی نو به دوره وای چې وعلیکم نور ته سمو او رضوها چکم لایق د سلام د جواب نی لایق د رحمت او د دعا نی نو بس هغه ته وایي چې وعلیکم او ردوهانو یې ردوهان معنا دا بیشک الله پارس باندې حساب کوونکی دی تحفه ذکر کوي بهتره تحفه الله لا اله الا هو خاص الله غزاد ته چنشته بل حاجت روا بغیر ددن لا یجمعنکم الى یوم القیامه لا ریب فیه خام خوابتا سورا جمع کئی اگر وزی دا قیامت تا چنیش تر شک پاگی کی ومن اصدقو من اللہ حدیثا سوک دی رشتنی دا اللہ نا پا خبر کی دا دیر رشتیا خبر دا چی اللہ لا الہ الا ہو تا دی خدا ورپسی ہے لکوٹی خبر تر حکڑا چلی اجمعنکم الہ یوم القیامت لاری بفی من خدا دا جون پا فکونوی مار شوی او الله وی چې له قیامت نږدې ځان سمو نه دا دې لپاره وی چې د قیامت تیارې دادي چې الله لا اله الا هو بس چې کله یو بنده دې تر اورسېدو دا کله خپل کړه دې زکړه بس اوس کومر غرازي نو دې نه خپکی چې ما ته ځان سم کړي ښا او زه تیارې ما بالکل تیارې دومره آسان دي خلقو ګران کړي وقفو کرو.